Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, suore sum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino. Dignum et justum est, vere dignum et justum est, ecum et salutare, et os tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis nostre oculis lux tue claritatis infulsit. Ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae.